الله الرحمن الرحيم اسم إنا وأخواتها زن دي منصوباتنا اسم دي إنا باي اسم دي أخوات دي إنا أخوات إننا مجازمنا مراتي أشباه أو أمثال دي إنا يعني باقي حروف مشابه بالفعل دي اسم دي إنا تعريفه هو المستدن إليه بعد دخولها ظاهر مسلم له ته یی چې ورسره دخول دی نه ای دخول معنا مخته ذکر یو چې دخول دا معنا چې دای پر واریج وی د پورا دی ایراث ته اثر لفظانو نه مثال ان زیدن قائم دنه په دغه عبارت کې ان پر دخول دا ایز دخول نه ورسته دا دای مسلم دی دې دو ودا اسم دی اول منصوب بلا التی نتیج زنه د منصوبات نه منصوب دای په اغلا سره اغا وضعی پر د نسی دی جن یعنی دلت کو پر نسی دی صفت کو دی جن ایتا دی بارت نیسیس منام سپر یو علای نسی جن سی او پدا بندی پر دی بارتی اعتراض دی چه مسانیت دا سویلی نوو بل چه اسم لا اللہ تلی نسی جن چه دو بل المنصوب لا اللہ تلی نسی جن چه دی ما قبل نا دی بارت نا تاگیر دی نو جواب دادا چه مخی خود چی بیدی پا جانورا منصوبات کے لکا اسم و انہ بی آئی یا خبر دیا فارنا کیسا آخو چی کم حکم دائی پی کم منحا یعنی پا منحا سارا حکم چی دائی منصوبات نبی نور منصوبات چی دی آیا کلیتن دی منصوبات نبی یعنی پا حال دی کچی بیدہ سی منصوبات نبی او یا اکثرن پا خلاف تی اسم دلائی نیسے جنس چی دا نا کلیتن دی منصوبات نبی انا اکثر چی بی امیر مطلقاً دا حکم کوتی چی منها اسم لا اللہ تر نسیدن چی زن دا منصباتینا اسم درائی نسیدن چی لہو دا منصباتینا دائینا نم مطلقاً بینی زکا بلکہ دائی چی دا منصباتینا بی آپا طریقہ دا خلق سرم زکا چی خواہ چی دا شرائط موجود ہوئی نو دیو جنائیسی تابیر پا المنصوب اللہ اللہ تر سراوکا ندا چی اسم لا اللہ تر نسیدن خدا تابیر اکڑا ہوا چی اسم لا اللہ تر نسیدن ان داده منصوبات نه دای دغه ودا معنا وای چې دا کلیتن د منصوبات نه دای یا په طریقه د کثرت د منصوبات نه دای لکه د نور منصوبات او امر صدر لکان هو المستدن الیه بعد دخولها دا اغه مستدن الیه ته یی چې ورسره د دخول نه دای دغه کی معنا هو واضح دی اعتراض دی چې تعریف په پته به برات تام شم نو دغه برات ته زړه ته یی له حنا کړه تم مضافم جواب کچره مقصود تعریف ته اسم دلای نه پیږي سو بیا ول سای ولا دا ورس دی عبارت دی اللہ واو و مقصود دی مصانف تاریخ تی منصوب دی اللہ تلی سن جنسا اور آن نت تام کردی سے ما قبل عبارت سرا بلکہ آول تام کردی چی دا عبارت سرا ویئی ناکلاتن مضافن او مصبان دی لیکا اسم دی لائنی سن جنس نمونصوب کردی باغیر دغی سرا ایتو دی دغی خویدات ناکل آغا خویدات نوی باغیر دغنا اس منصوب نس کردی اس خاصل لادائی پا دغی عبارت کی ناکلاتن مضافن او مصبان دی چې اسم دلای نه په جنس منصوب ګرځي د نسل د پرای شرایط سره خاصه دی ولې اسم ته نسل ګرځي یو دای اتصال چې سره متصل دی او دویم دا چې نکره او وی دریم دا چې مضاف شي دی اتصال وکړه سره ګرځي دی چې دلای نه په جنس کې کوم دی دا ضعیف العمل دی ځکه چې حرف سره نو سره د فصل نه عمل نشي لای ته اتصال سره متصل نه په نور کې دا کېدای شي پوره دا کېدای نه شي چې دین خپل اسم بدل لای او اسم دلائی نسی جیز ناسای چه کلا زدنا جدا دی یعنی دست که برست وز گره چی او دای بیاولا عمل نسی او دویم دا چه نکراو زکا بی دو دست بری دی چه لائی نسی جیز تا کدا دی کسرت کو او کچی تا معرفای معرفا تا کدا دی اختلت کو نو بین احما منافات تا نو اسم دلائی نسی جیز معرفا نمی او یا دست بی آیا چه لائی نسی جیز الداخلی جو پا جیز بندی ا تکاز نفی دی جنس کو و عامل پا جنس کی جنس جنس منا چکی ما دو دا پا اسم جنس کی اور اسم جنس ہونا کی راج ایدی واجه نا دا معنی پا معرفہ کنی ملائی نفی جنس وضع دی دی پر آدائی کہ داخل چی پا جنس ملے اور عامل پا جنس کے وقت اور نفی دی جنس وقت اور جنس منا چی بھی دا پچا کی بھی اسم جنس نا کی را چی بھی نا کی را نف معرفہ کی دا معنی کی دینش نو که معرفه دی معامل معرفه که دی نشه کرده لکه چه اوز عزیز بی برده خدای عمل ماری ادا ایسا معرفا و گجیوی اپا چدای عمل وکونو ایسا دو وزن اصلا مضافن و مشبه ہی مضاف یشبی مضاف ہوئی دو زکا بھی چکا اسم دلائی نفجین مضاف شبی مضاف نبی بیادائی نصر نشی برکا بلکہ او بیا مبنی بھی ویلو مبنی بھی لکہ اسم دلائی نفجین کا مفرد بھی کا مضافی و متضمن معنی بیا حرف رہا لکہ دا پا جواب دیکھ دے سوال کی دائی چپاکی خر من ذکر رہا او مذکور پا سوال کے کلمعات سے جواب دی نو پا جواب کی کامین موجود ندائی خو داستا ہے لکہ موجود نو متضمن معنی بیا من لارا رہا او متضمن معنی بیا خلق رہا مبنی بھی نو دے دے واجنا اسم دلائی نفجین سیور ناکراوی نو خام حال مبنی نو کا مضاف یشو بی مضاف بیا متضمن معنی من لارا رہا اولا مبنی سے کانا سے اضافت خاصار اسم دو نو جہاں تے اسید اسم قوی کا اعراب دے او مشابہات تے خرسر آئی جائی اولا بیا زکا سیب مورد شو انی دن اسید مثل لا غلام رجل ظریف فیها اشب مضاف منا مضاف چې معنا د جوز اول تام نه ګرځي بدون ذکر د جوز ثانینا لا غلام رجل ظریف فیها ولا 20 درهم لك دا یو غلام رجل دا اسم د لاینه څنګه تاوی سره متصل دی ادونا کرا دغه نا کرا نا کرا ته مضاف د تا اسم نه پېدې کوي امدرا کې مضاف هم ده نو دی وجه نه دا دای مصوب شه کلا سره اگر کوم څه نه نه هر څه راځي دغه چې دا په جواب دی رسول کله چې ا مصوب په من سره دی خو ویل اضافت قضا د اسم دو نو جهت اصل د اسم یې قوی کو چې اعراب دی ا مصابات هر سره دی ذکر سی معرب بگردد منصوب بگردد پلاینه سے جنسا بدری پنی خبر دے دیا خبر بعد خبر دے سنت دی کہ لازم نے کی کیزت کیزت نے لازم پتہ سی کہ ونت یہ دے ظرافت کے دی جن سے غلام دے رہے ولا 20 درہم لك لا مثال دے اگر ہے کہ لگا اسم دلائے نے جن شبی مذافی لکہ 20 عدد دے او عدد معنی تام نے کہ بدون ذکر دے معدود نہ مدا شبی مذافی او دا منصوب شا ونت دی یہ سره دے دگا جو مذکر سلیم فإن كان مفردا فوائد دغه ما قبل قویدات ذکر کوي فإن كان مفردا کچې د اسم د لاینې په جن مفرد وي یعنی انتفاء د شرط ثالث سے مضاف شو مضاف نه وي فهو مبني على ما ينسب به نو مبني په علامات نه وي مبني وي لوي دغه متضمن من د حرف سره دی او متضمن من د حرف سره چې وي ا مبني وي او مناسبات صفات یو مناسبت داله وي نه چې متضمن من د حرف سره دی څنګه متضمن من د حرف سره دی من لرا لکه چې دا په جواب دی سوال کړي چې عام مذکور په من سره وي نو په دې کې کامل نشته خو مذکور په سوال کلمع عادت جوابي نو مسلمین من دې اغلب اصلا یعنی اغلب منا من مسلمین مبنی په علامات نسب نه ویلې وي د دې پورا چې دا حالات بنایي موافق شي د حالات ارادي سره په صورت کې و ان کان معرفتا مثال له کلا رجل صدر و ان کان معرفتا کلا اسم درایمې په جنس معرفاوي دا انتفاع د شرط ثانی او مفضولا بینه هو بین لا یا فتو و کشو و اتمیان دید اسم و دلاکی دا انتفاع د شرط اول نو وجب رفع و تکریر وجب دو رفع پا دف اسم کی بنابر ابتدا و تکریر و دغلام کی سرد و تسم فا اول فرستی چه اسم درائی نفجیس کرا معرفا لی ویلی رفع واجب دو تکریر رفع ذکر واجب دو چرائی نفجیس خوب معرفا که عمل نشکر نو چه عمل نشکر نو دا پخپل حال بندے پتشا افل اعراف میں رفع ہو مقدا ہے تکرار میں واجب دائی دیدی واجب نہ چلائے نہ پہ جنس خود تا قضا دے دے کو پسرا نہ پہ جنس ہو سی اپا جنس کی کسرت نہیں اپا معرفہ کا ہو کسرت نہیں افل اپا معرفہ کی یک دار اسلامی دے واجب نہیں آزون تک سارو تو پا افل اپا در اسم کے نبی کسرت اپا کسرت نکو دارا مجھے پا افل اپا اسم نہ معرفہ دا ذات در اسم پا کسرت نکو دلت نو تکیم شاید تکیم شاید تکیم شاید تکیم شاید تکیم شاید تکیم شاید ندې وژنه ودلا تکرار وی مرار جا بیره چې ما فاته منل کړو اپ دا غوایم صورت کې چې فصل وی زکاو راغو چې لا سره دې فصل لا ضعیف العمل دا عمل نه چګلای نو چلا عمل نه پکې وکړو په خپل اعراب کې څو په اعراب اسم خرفه دې بنا بری سلا ا تکرار وی واجب دی زکا الله په جواب دې سوال کې دې مې چپاتې تکرار جواب مطابق شي سوال مثال نه واضح دي چې معرفه دې یو مثال لا زید په دار ولا عمل اچھا فصل بھی مثال لا فيها رجل ولا امرأة ومثل قضية ولا أبا حسن لها جواب سوال دا سوال دا دا چھتو اوے چې اسم دلای نتی جنس کا چیر معرفه وي نو په دې کې عرف او تکرار واجب ده. قاعده د منکو د قضا قول محاوره د عربی دي دا قول د عربی ده قضیه ولا اباه سنن نور ادا د تفسیر خصوص به ګاز ذکراو دا کله یې عرب دا اول وی عرب چې کله یو حادثه ده وی او مقدمه چې دغه حل صح نو چې دغه ګورنولې دغه مقدمه را کنه یا کو چې دغه حکم دغه حل صح دی دغه صح ټول نه دی کنه یا چې کو بیا په دای برخه مقصد دا وی چې دا صح ده مقدمه ده دغه حل ګورنده چې حل یا را نه سبب نو قضیه من علی حکم دی لا ابا حسن الله چې دل رفع ابا حسن نه لا ابا حسن اسم دلای نه پیژن سره دوه معرفه دغه چې قدر ته علی نه پر کو نیت کوي کونیت مازا او لقب دا دری وڑا اقسام دی عالم دی عالم معرفا دی نو دای معرفا اثر آئی دینا نا مرفو دای ونو مطار نو دای جواب و مثل قضیتن جاگا مثال یعنی پدف ترکیب کسی رغلا دای چی قضیتن ولا باحتن لها دا متاولن متاولن دا منا چی دی ظاہر نا پسی که تاویل شوائی دا گردی بلای دی تاویل نا برست دا گنا کرا گردی بلای لکا هم منصوب و غیر مکرم دا تولیس پا دو طریقه سره دائی و طریقه دادو چو لا ابا حسن اصل که دولتا مضاف حضر سائی لا مثل ابی حسن هو اسم بلائی نفجی مثلا تکای ہو او مثلا اگر که مضاف معرفت دائی چو ابی حسن دائی و متوغر فی الابحان دائی مثلو شبهو نحو مثمہ کی ملیوی چو دام دیب دی پی ابحان دی ایدی وجه ناکا اضافتی معرفت آو چو بیان معرفت دی نو اسم قلائی نفجی خونا کرا چنا کرا بیا خو منصوبی لہذا مصلاح منصوب خود بیا مصلاح تک حضر شا او ابی حسن نی پزی و دلی دا نو اغا حکمی دا اغا ارادی دا بینی دکا دا هم منصوب او غیر مصلاح دویما طریقہ تاویل دارو چلا ابا حسن دا ابا حسن خو عالم دے پتا وضولا ذکر دے عالم دے مرازن وصف مستحر دا اغا وصف چه سحر دے گا عالم پتا وصف اندے مشہور دا سحر دے گا عالم حضرت علی و اپا کی مصف اندے مشہور و فیصل سلا نو مرادن آغا دای انی لا ابا حسن مرد لا فیصل لا نو چلا فیصل ما ناش بلا نو فیصل اخونا کرام و فردادو اوگر سرا متصلا دو ام نیبر فتخانه مزلو دا دا ابا حسن خون اسمائی ستام کبرا دای نو دا ممنی شب علامات نسم دو نو دا علیف علامات نسم دو دا منصوب نشم بلکه ممنی پا علامی دنسم وفی مصر لا حول ولا قوة الا بالله جواب دی سوال دای سوال دا دے مسکر دے اوویل چھ اسم دلائی نے پیجن چھ کلام ناکیرا مفردہ بھی اوویل سرا متصلہ بھی نمبنی دو علامات نصب دن لینا دا کجا خود منکو سے دکھو لا حول ولا قوتا بھی دولا اسم دلائی نے پیجن ناکیرا مفردہ و متصلہ دو بسارا اسرا جنا چھ صرف دا شخو بینانا دو بلکہ بدے کہو کن دو جو جائے جو رفع و نصب و بینا دا جواب وفی مثل لا حول حصل دے جواب دا رہے کدا ما قبل حکم چی مشکڑا ہے اسم دلائی نفرین جانا کرام مفردہ و متصلہ بھی من دا مبنی بھی پا علامات نصر دا اولا چا غیر مقرر کبیا مقرر ہوا دا اگر فکم دانا بلکہ یہ لندہ نو حاصل دا شاو کہ دا مکی چیز دیمہ قیدہ دا ذکر کرا دا غاد اغنا مستثنائی دا رکھا گیا کہ دا قیدہ دا غیب موازین دا موزین موسوا دکا چیز مسانی ایک عادہ دا لئی چکل ہے وہ قیدہ ذکر کرا اور اس دن افراد ذکر کرا بھی چھ آغا دا اغما قبل قیدینا مخالف تھی نو آپ مزلات چیز استثناء ما لا حول ولا قوه الا بالله فمثل ده دفتر كيف كيف مراد ده انا هر هغه ترکیب ده چې اسم ده جلای نه پیجن څنګه وی دا مو قرار وی او رس ده هر لام نه نکرا مفرد بلا فصل ورو دي رس ده هر لام نه نکرا مفرد بلا فصل ورو دي چې کله مثال کې بیا بل وی نه تفلا عرفا ولا سسولا ولا عرفا ولا فر ورف سسولا فلا عرفا ولا سسوكا ولا جدال في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله هم ستا اوجوهن في ديكي في انزو وجودي لإعراب لحسنا فتحهما فتحا جدي جائزة دو دولا كي فتحا حولا وكو قوتاتي لكا فدولا موزيك وجدا دو فدولا موزيك ولا ينه في جنسي او اسم دولا ينه في جنسنا كدا مفردا و بلا فصل روشي او مني برفتحاوي لهذا دا هم مني برفتحاوي يعني مبني فا علامات نفر فعلمات نسل لها مفردة مفردة علمات نسل متخالي تي كذا عطب تي مفرد كيف مفردة چه یو خبر و تارو بس داخت تذویر لا حول ولا قوتا موجودان الا بالله اکاوت اپتے جملے کے پا جملے چه کوش ہے بیٹھے خبر دارو بسی لا حول موجود ولا قوتا موجود الا بالله وفتح الاول و نصب ثانی فساد اول وجه اغاز علال نصب ثانی بیرے ولا قوتا بیرے چه نصب شی نمنا چه معرف شم یو تنین تو بیرے ولا قوتا لو بیلی منصب بی دیدی پورا چه دا بیام لا مزائد شی تاکید دی اول دی پراوشی او دا قوت نو عطف شی پا محل قریب دی حولا بنی محل قریب دی حولا تا دی اسم دلائی نسی اسم دلائی نسی بجن منصوب دی حاضر دام منصوب تی که عطف تی فرد پا مبرد تی که عطف تی جملی پا جملی تی آو ظاہر بس تقدیری ظاہر بس و رفعو اینی فتخا دی اول رفع دی ثانی فتخا دی اول بلی حلا حولا وجہ ظاہر بس رفع دی ثانی بلی دویا ملام زائد شی او دا قوتو نو بی رفع عطف شی پا محل بائد دی حولا بنی محل بائد دی رفع تی بلی رفع برابر اکتلا ورفعهما رفع الدوار لا حول ولا قوة إلا بالله ولا موزين كلام زائد ملغى عن العمر سم زكاتي من زائد ملغى عن العمر سم زكاة تكرار تكيرو غلا دي أو تكرار كي كم داي كي يور بدك تكرار غلا دي من إذا إلغاء جائزة من هذا إلغاء جائزة ودوار مرفوض بلش ول جو متباقت تي جواب رسل السؤال سرا لتا جداب تسوال جواب دي إذا سوال كنا يتقول لتا مرفوع مكرر دي أغاية سم احول و قوة من دون الله دا سوال دا دا سوال پا جواب کی دا تی لا حول ولا قوة و رفع الاول رفع دی اول هم پا دیکی ثابت دو و دا سارا دی جواب نا اول رفع دی لیو دی چی دا لام اول چی لا حولا کی دی دا لام شبه دلی چی علام شبه دلی چی اسم طرف حبر کرنی زوب دی کی ویلی دی دکا چی عمل دی لا پا منا دلی چی دا ضعیف دی دکا مسابقی سارا کلی دی افتحا دی ثانی ویلی دو دا لائی نفی جنس سر اسم لائی نفی جنس نا کلام خدا بلا فتح شدی مبنیوی خب پدر دی صورت کی اتب تی مفرد پا مفرد دان دی چی دوار دی پراتا یو خبر رو دی زکا چی دا اول لام شوی بلی سا شم ا خبر منصوب گوڑی از دویم لام لام لائی نفی جنس شم ا خبر مرفوع گوڑی دور لازمی دی کون دیشی واحد مرفوع منصوب ایتما دی متنافی اینی بودی ایو بلا وجہ بودی کرا ہوگی دا خبر اصلو چه رفع دی اول و فتحہ دی سانی دا رفع دی اول دی وجہ نا چه دا لام اول چه کنگ داو ملغا عن العمل دا لام چه شی ملغا عن العمل شی انی عملو نو کن نو دا حولو دکا مرفو شی چه مبتداو شی افتحہ دی سانی ویلی وی چه دا دویا ملام چه شی لائم شی تو یہ دی کتے چه سنگ اول لام لام ملغا عن العمل بلی الغا خولی پلام کی وی چه کلا دا اسم دی لائن فی جنس شوی فصل کے رغلا دی یا معرفہ دی معرفہ یا فصل ول الغا ہو مجھے تکسا یو معرفہ و فصل معرفہ و فصل چی بھی ولا الغا دی لام وجب دی التکرار کا پلام کی رشی ولا الغا دی نشرت تی صحت تی الغا سری تکرار دی تکرار کو مجب دی او یو فصل معرفہ تعریف تی آشرت تی دی وجب دی مجھے ہاں دا الغا دی ازا دی پدغه صورت کې چکلا دا اواز دغه مرفوع دی چې لام الغا عن العمل دی منتدا لري از ویم دغه مونی مرفوع خلا چې لای نه پېژن تای اثر ته مفرد کوم فرجا ایز دی اثر ته جمله دی اثر ته مفرد کوم فرجا کا جایز دی چې کا منتدا له هم خبر مرفوع وي او کلا نه پېژن تای خبر مرفوع وي مکون دي چې واحد مرفوع مستدام دی بس دی زه